Зенон Паўлоўскі зрабіў шмат партрэтаў дзеячоў нашай культуры. Але яшчэ доўга пасля змяшчэння галоўнага ката пасляваеннай Беларусі любіў мастак пахваліцца ў п'янай кампаніі фотаздымкам, дзе ён быў зафіксаваны для вечнасці з сабакам Цанавы. Бо для партрэта Цанава даў толькі свой кіцель, у якім пазіраваў ад'ютант шэфа КДБ. У мастакоў самым пэўным заробкам было майстэрства здабыць заказ на маляванне партрэтаў якогосьці члена палітбюро. Партрэты гэтыя прымусова неслі студэнты і заслужаныя рабочыя на дэманстрацыі. І з нячэўку Паўлоўскаму праваліла нарэшце шчасце аж 4 партрэты членаў. Пасля замочкі шчасця намаляваў хутка, ды выявілася, што не ў тых памерах, якія вызначаны ў самой Маскве. Пачаў зменшаць, адпаведна павялічваючы дозу падагрэву. Застолле гуло за поўнач, грукаў дзверы, дзяжурны лейтэнант міліцыі з двума сержантамі, заклік да спакою. Позірк лейтэнанта спыняецца на партрэтах, а на іх у кожнага 4 вокі, 4 вушэй, 2 раты, 2 насы, і ўсе як у мыльнай пені ад бялілаў. «А гэта хто?» – ашалелым голасам перапытаўся лейтэнант. «Члены палітбюро», – амаль цвёрдым голасам горда адказаў Паўлоўскі. Лейтэнанту здалося, што ён сніць жудасны недазволены сон. «Прабачце», – ужо лейтэнанта ап'янела, – сказаў і знік, як пісалі клясікі, у цемраве ночы. А я прачытаў потым Паўлоўскаму завернутаму палосачку радкі. Шалёнай сілай рука мастака, ні дрога, ні яна, каб у момант кароткі, падвоіць членам бюро ЦК на пятыя вушы і луджоныя глоткі.